одоо ихэнх хэдэн монгол хэл ажилдаа газар бол их тат хэлээ хэлнэ. So what kind of language do you speak? Монгол, хятад, англи бол одоо мартаа гарсан. Тэр англиар нэг хэлээд өгчихгүй. Аа. What language do you speak? Speaking Mongolian, Chinese and a little English. Thank you very much. Тэгвэл эдгээр хэлээ яаж сурсан яах? Монгол хэл. Тэгээ монгол хэл бол төрөлхий хэл да. Аав ээж дохио төрөл одоо нахаа хэлсэн сурсан. Хятад хэл бол одоо нийгэм ахуйдаас шахагдаад сурсан. Англи хэл бол тэр үедээ сургаал цугаа генетийн байдлаар зорилгоор сурсан гэсэн генетийн байдлаар сурсан. За баярлалаа. Тэгвэл одоо энэ олон улсын холбоод байгуулагдсан монгол хэл нэйн давтамжи бол одоо дис хуваасан байна шүү дээ. Энэ жүмдэн гэж жандаан гэд хорхон эсвэл ерөөсөн хэлдэггүй гэдэг шүү дээ. Тэгвэл энэ 3 жилийн энэ хэлийг нэр давтамжи нэг яриад өгнө үгүй юу? Одоо манай монгол хэл бол одоо хамаг доорд одоо хэлэхгүй хэмжээнд ортож байна. Хятад хүн одоо нэг хүн тооны хэн суураар нь одоо бүх дэлхийн хэмжээнд улмаас улам чангаар зэхэлж байна. Англи хэл бол хөдөөөр одоо дэлхийн нийтийн зардаг хэл гэдэг бол одоогийн энэ байдлаар хятад хэл хятад хэлээр дарангуулах байдал болтой байна. Миний ойлголт. За баярлалаа. Чигэл одоо дараагийн сэдвүүн нь бол миний эхлэлтийн асуулт. Дараа чинь одоо танай гэрч үрийн хэлж байгаа энэ нэг монгол хэлийг хэлдэг нэг дадгалын суралцыг бодож байна. Do you speak Mongolian at home? Yes, speaking Mongolian at home. Do you speak Chinese at home? No. Not at all or sometime? No. No Chinese at all. За, чигэл одоо гэртээ нь бол ерөөдөө одоо монголоор ярьдаг байна. Чермэн. Хамаг чадлаар нь чермэн гэж. Хамаг чадлаар нь чермэн. Одоо хүүхэд байт. Хүүхэд байх бол одоо сайн ийм нэг наадэр бол байх болсон. Одоо хүүхэд одоо энэ цэцэрлэг суусаар энэ хүүхдүүд гэртээ монгол хэлж байна уу? Цэцэрлэг суугаад гэхэл хятад хэлээ хэлж. Монголч монгол цэцэрлэг байхад хятад хэл лөө хөрч. Олон хүн ахмууд энэ гэн эцгийг хэд бол хүүхдээ өөрсний хэлэн цаа гэж бодохгүй. Одоо манай залуучууд хөдөөр нөөвөл хүн усвол чирмэж байгаа гэв. Олон хүн бол чирмэхгүй. Ингээ сургаал суухад монгол хэлсэн хүүхд хятад лөө хөрч. Сургаал сууж яхад монголоор ярьсан хүн гээд таарах хөрч гэдэг нь ямар утгатай яхаа. Одоо энийг сургаал суусан гэнэ хүүхэд. Таны хүүхдийн хэдийн настай вэ? Одоо 2 он өнгөрсөн. 2 настай хүүхэнтэй. За. Сургаал суухаас өмнө гэртээ бол монголоор хэлнэ. Цэцэрлэг доцоо суусан хүн цэцэрлэгийн тэр монгол хүүхдүүд олон хүн хятадаар ярилцсан. Ингээд монголоор хэлж байсан хүүхдүүд монгол сургаал суугаад хятад хэлтэй болсон. За баярлалаа. Тэгвэл энэ шилтгаан нь одоо орчин авах уу, энэ сургуулийн орчин авах уу, хөгжсөн ажилтгаанаас одоо эцэг эхчүүдийн ухамсар дараа ийм юм. За баярлалаа. Тэгвэл одоо энэ гэр зүйн байрлал одоо сэлгүү чагаараа нахаа одоо ажил яруу гэсний ойлгож байна. Тэгээ ажлын энэ сэлгүү чагаараа нь телевиз мэд үзэж байна уу? Do you watch TV at home? Яс одоо хүүхэд одоо энэ нь болохын дотор одоо хятад хэлгүй картун таар. Ороо гадаад хэлтэй юм шууд буулгаад аваад энэ олон хүн бол англи хэл төөс зарим нь тийм шууд япон хэлтэй картун юм бол буулгаад аваад үзүүлж байна. Болохын дотор цэдлаар тэгээ хятадаас нь зайлуулж байгаа одоо бол. Чүүд одоо гэрээ танай өөрийн дадгал болгоод гэрийн хүний чинь дадгал шин одоо монгол тэл үсвчих юм уу эсвэл китад суу бүжих юм уу? Би бол монгол хагас. Гэрийн хүний чинь дадгал ямар шиг байна? Одоо энэ 2 жил бол нөгөөс нь бүр хүүхдийн да манай хоёр үдэж өгөл дөө. Тэлэг сүжиж байгаа. Үдэж өгөл бүр хүүхд үдэж байна. За баярлаа. Чүүд монгол сони сэтгэл үжин үү? Сони сэтгэл. Байгуулаг. Одоо тэндээсгээ бүр олдлогоч нартай бол сони юм дээр сони хааж гэнэ үү? Чүүд одоо энэ өвөр монголын өдрийн сони, орцын өдрийн сони, чүүд амьдралын хань эдгээр бол хаад яад өдрөөр үдэж тэлэхгүй. Гариг дэнэг удаа юм. Эсвэл нэг хоёр өөрөг дэнэ 3 удаа юм. Энэ бол танай ахын өөрийн дурслаас болсон юм уу эсвэл одоо гадаад хэсэлтханаас болсон юм уу? Одоо байгууллагын хийж байгаа ажил бол монгол хэлтэй хамаатай. Одоо байгууллага одоо танаггүй болон энэ монгол хэлтэд одоо энэ 10 хүдэн оноос эхлээд энэ манай орноос одоо монгол үг хэл өсөх хэсгэнд очих хулцалаад энэ ухамсартай болж өс. Эргээ байгууллагууд нь Монгол дарга уламжлалт байцаар энэ үнэ амьсгал чухалчилсан. За зүгээр ямар пресс илэрхэл энэ тэргээд даяард олонд үзэгдэх байдалтай юм бол таавуулсан цутгын хэрээр Монгол хэлээр нэг оруулаад ирэв. Одоо ангихад одоо би одоо хийдэг хин одоо. Ахын ажлын тухай одоо жаахан зүгжээ үнэн улам гүнжгэ ойлгоё гэж бодож байна. Тэгээд энэ нэг сэдвүүд нь бол хамгийн сүүлийн асуулт бол Монгол уламжлалт соёлын тухай танай танилтын ойлгоё гэж бодож байна. Энэ соёл одоо их сэдв шүү дээ. Тэгээд танай энэ соёлын энэ хэлнээ талаас танилтын ойлгоё гэж бодож байна. Чи бол соёл одоо хэл одоо ямар холбогдолтэй гэж бодож байна. Энэ одоо яг тусан бохон харцаар хэвээр та. Хэлг уулцуулаа ямар соёл хэл гарга байх бол хэл баймын зэн сая одоо нэг соёлын бүл ингээд дагалдаад ингээд сүргэн молоо толгой молоо дагалсаг төрөнд авдаг молоо дагасан тал их хэл баймын зэн бүтэн ингээд аажм аажмаар ингээд хэлтийн байдал сурах тул усан нэг нь бол одоо орчин авахгүй байдал да. Манусын одоо бэлчээр дээр тэмээд ологдсонгүй. Тэгээ одоо мануудын доор дүү юу бэлчээр дээр өсөхгүй лээ. Тэг дан хэлэн хэлээ тээ. Соёлоон болов да. Дагуулдын минь нөлөөд чанар юм болов аргатай. Өөр одоо дан одоо гол юу хэнаа хэлж явах хэлэн амьдралтай одоо их холбогдох юм байж шүү. Одоо бүр ингээд жийлэр суудсан аа. Тэгээ Монгол хэлэн хэлж амьд Монгол хэл үтхэн одоо жигтэй суйлдаан хэрэгтэй. Одоо нэг хэлж хэлэн бүр ингээд алуулга дараа бүр хятадтай холбоотой. Малзын суйлтай хамтдаа бүр ингээд зээдэ явцсан. За баярлаа. Тэгээд Гүги одоо ингэж ураж ирсэнэ. Бас нэг шилтгаан нь одоо Гүг бол хүүхэдтэй эргээ грин 6 бүжил бол туйлын чанга ингээ монголоор ингээ 6 бүжил гэж ихдээ баримталдаг гэдэг одоо би мэмээсэн сонссон эргээд анигаас гэрлээ анигаас бас сонссон байна. Тэгээд танай энэ гэртэй бол хүүхдтэй нь одоо уламжилт энэ уламжилт суйлаа нь одоо хэрхэн жаадаг юм энэ тухай нэг сургуулж яг бодож ойлгоё гэж бодож байна. Одоо бол ахас тахас их хүнөөс авч болдоо намуур залгоод байна уу? Цагаан боловсралтай. Одоогийн байдал дээр бол мөн ийм нэг байдлаар хэлүүлж байна. Урдаа мөргөж залгох амуур их. Өөр бодот одоо энэ өөр талаар одоо бас Монгол телевиз үзэж байна энд. Монгол телевиз үзэх Монгол телевиз үзээ. Гадаадын төрөн хэрэг үзсэн хэрэг байтал. Ямар утгатай? Гадаадын. За гадаадын картун үзэх цагаар бол Монгол төв үзэхээс цагаас хол байдаг. Аа ойлголоо. За. Чигүүд одоо Монгол дуусан гэж. Монгол дуусан уу? За сая энэри ахын гэрийн хүн ямар алдар те? Гойно. Гойно гойно ус нөхөрлөж тавьсан байна. За. Чигүүд одоо зөв хүүхдийн одоо Монгол хүнээ химчээ нь одоо ямар химчээ болж өгөлөр одоо бие нэлтгээд ирнэ үү эсвэл одоо үгнээ одоо нэр үгийн шатандар байх юм уу эсвэл ямар шатандар байна одоо хоёр настай Монгол хүүхдийн зөвөр би одоо миний өөрийн сонирхол одоо л мо дан цэгийн химчээ хурж байна л дан цэгийн химчээ гэдэг нь ямар утгатай юм бэ бүтэн өгдөр бол бард дийлхгүй шүү яваа нэг дан цэг дээрээ төгсөөцөн шилж болно аха зөв одоо халаа зөө бол би халаж юм. Хуцаан тайлна яана гэж сайн хэлтэл дээлгүй. Би халаж яана. Төгсөөд энэ дан чиг. Эргээ одоо ингээд одоо хуцаас тайлгсан аа гэх юм. Яг хуцаас тайлна яа. Одоо өөрийн хамбын хөдөлгөөнөөр одоо хилэн нэлтгэх гэсэн хантай шүү дээ. За. Баярлаа. Чигэл ахаа жахан амраа даа. Эргээ дараа нь одоо миний хилэн 6 мөдний тухай сэтгэвдээ н орё гэж байна. Үргэлжлэж болно уу? Болно. Чигэл одоо энэ Монгол хүн 6 мөдний тухай сэтгүүний эхлүүлэхээс уртай одоо ахынхаа нэмээ өөрийнхөө сургаан хүмүүсийн түүхий ойлгыг олдож байна. Бага сургаалаас эхлээд одоо дээд дум төгсөлтөр энэ одоо 11 жил байна. Гэнгүй тэр аль хамаагүй. Монголоор сурсан юм. Одоо эргээд одоо ихэнх сургаал сухад болов хятад болоо орсон. Сургуулаа хятад сургаал. Ингээд их сургаалт таван жил. Их сургаалтаа та ямар салбар сурсан? Гадаад хэлнээр салбар. Оо, гадаад хэлнээр салбар сурчжээ. Чигүүл их сургаалаас уртай бол бүр монголоор сурчжээ. Чигүүлийн сургуулиудад сурцсан номууд бол бүр монголоор. Тэр бол цугаараа монголоор. Цугаараа монголоор. Цугаараа гэсэн үгийг сонсоогүй чухам удаж яггүй. Цугаараа гэсэн үгийг сонсоогүй. Цугаараа. Ага, цугаараа бүр монгол шүү дээ. Чигүүний жаагдсан хэл нь бас монгол мөн үү? Мөн. Чид бол одоо газар жи юм усгүй төгөөдөөр монголоор ярьсан шүү дээ. Одоо хятад хэлнэ гэчихэл л хятад. Хятад хэлнэ гэчихэл юм. Хятад ар сурна. За. Чигүүл та бол одоо өөрөө хүүхэдтэй шүү дээ. Тэгээ бид таны энэ хүүхдээ надаа монгол сургууль сургууль явуулсан энэ нэг шилтгааны ойлгыг бодож байна. Одоо ирээнгүй. Одоо сургаал суулгуул дээр заавал монгол сургаал суулгах юм байна. Одоо одоо яг хүн бас нэг үндэстний юм нэг үжил бол байна. Одоо одоо бүр ингээд хятад ингээд ихэр дүрчих юм нэг байдал доо. Дөрж орчирч энэ юм тэнэ үү? Санаж чи. Ойлгож. Дөрж орчирч. Аа, хатад бол нэг бүр дөрөө ороод. Энэ нь байдал дээр одоо Монгол сургаал одоо орноос явуул гэхэд дэмжиж байгаа. За Монгол хүүхдүүд Монгол сургаалдаа суулаад авсан сургаалын сэтгэл, амьдралын сэтгэл бүгдийн болох ингээд тийм хөх хэрэг болчихсон. Дээрээс хангаадсан. Зөргөдүүл гэж санаад Монголын их хэцэгтүүд хүүхдүүдээ Монгол сургаал суулгаа сургууль мөчлөг бүртээ гэхэд. Одоо энэ нь байдал дээр манаас Амс үсэн юм бол Монгол орцолгос надад дээрээс ингээд хүн тэмдэж байгаа даа нэг юм. Тийм одоо дотор гадна хин энэ хоёр салхан байна шүү дээ. Чигэл энэ монголоор сурсан монгол сурагч бол одоо монгол сэтгүйтэй болдог. Одоо гитар сурсан хөдөөр монгол хэлтэй болгож хин сэтгүй нь ховордог гэсэн. Энэ тухай ах ямар танилттай байна? Ямар ойлголттой байна гэж өвшөөр нөө эсвэл өөр юм ямар ярмаар юм байна уу? Ийм нэг байдал нэг. Одоо манай дээд дунд сууж хаа мэ үүсгэнэ нэг хамтралгад. Энэ үндэстэн хятад энэ ЕМ гэх нэртэй. Тэгээ бол Монгол төр үл төр үүсгэн тэр үед монголчууд болон хятад сургаал байхгүй. Улаан толгой алгаас нь байсан юм шиг. Тэгээ нэг мэддэг бол нөгөөс монгол сургаал уу. Тэгээ ЕМ гэсэн шууд монгол нэр аваад цандан цэцэг. Энэ мага төс төс үед тэр мэдээсэн. Бүр мэдгүй. Энэ бол хятад хятад юм. Хятад хүн. Тэгээ нэг Монгол сургаал суугаад тэг одоо чи их анхаарахгүй л ямар ч хэлгаа байхгүй. Тэгээд энэ бол тэгэл энэ орчин төрөнд нөлөөлөх хүчин юм тэгтээ ихээ. Хятад хүний Монгол сургаал суугаад тэрүүлээ. Тэрс монголчуудтай танаг байдал болсон. Одоо эргээд уруугаар Монгол төр хятад сургаал суулсаар за муу тийш анхандах нэг сүрхэг. За одоо муулж байгаа юм шиг л да. Энэ хятад хүн олон хүн олон болцоход бүр нэг нэг муу муу санаа хүн хорон санаа бүр тусламд нь шингэдсэн. Одоо тэгээд одоо чи тэр марал хар усан руу ордохоор их хөдөлж чивэр ус уу хэрэг байхгүй. Одоо халдаа харуулж байна уу тайдал. За баярлаа. Чиүүдэн Монгол хэлний одоогийн энэ жахтаар өсгөл одоо Монгол хэлний энэ сонгон хүмүүсийн байдал дээр авч хэлвэл ийм нэг бүрэн бүрэн бүхэн ийм нэг тол бичих юм өсгөл хэлэн жинэ ном гэж Монгол хэлийг баримжаалж уулсан ийм нэг байдал байна уу? Аа, том номын сантал хэний юм үзлээ? Монгол улсын тэр бүрэн чинь монгол хэлний дэж би одоо яг одоо 6 7 амтэр байна уу? Тэр судалтай хүнээс тэр номыг хамбаа тэр нэг бизнесний авыг авдачаа. Одоо яг одоо үнэнний хэл бол одоо энэ зарах хатар бол тэг байх. Одоо бизнес тэр тийш судалт тийм тэнхээч тал нь хөрөлдөхгүй. Одоо энгийн сургалтын зардаг одоо энэ 2 3 удаа намууд бол бас байна. Одоо энэ орчмын жилүүд бол энэ одоо хөдөн Монгол их сургуулиудын одоо профессорууд тэтгэр одоо 20 том бүр ингээд явд л болчихстой. Чиний энэ найруулсан номбор явд алтай ингээд бэхэл үеж таж одоо энэ цаас үе чадар зэргээр дамжуулаад одоо бүр одоо ингээд хөдөн бүлэг хуваалцаад хоорондоо бүр зэргээн дээр толцсон гэх юм ба. Ийм нэг байдалтай. Одоо нэг одоо энэ хэлнэж байна одоо нэгдхэйг утхам энэ бөөрөн чинь Монгол хөндөж байгаа тэгүүнээс заахан ингээд сувралаад нөгөө мөс нь хасхой өөр нэгдсэний нүү хэлнэж үтэй болцвол хамаг санд. Одоо Монгол улсын одоо босоо Монголоо бичгийн одоо сөргөө нэж хэрэгт. Тэгэлээ одоо нэг бүр нэгдэх боломжтой болж байна. За. Тэгэл уул нь бол ихдээ 50 байсан шүү дээ. Одоо орчмын хэдэн жилээс өмсөлжэн дээр ихлэ ийм нэг маргалдаа юм юм ярилч байгаа юм юм гарч ирсэн байна. Тэгвэл энэ нэг үжигдлий ах юуж ойлгож байна? Энэ нэг хөвөрлтийн одоо эрэх хоёрд гэж үзнүүд одоо муу учир гэж бодсон уу? Аа, эрэх хөвөрлт одоо. Энэ одоо яа наацтай уулдан болов тэг ийм нэг учир байна. Одоо энэ кул энгийн хүмүүст одоо ойрт гарга байх. Одоо хүмүүс сургуулийн доктор хосоор нэг ярилцлаа. Тэг хин хинэн хөвөрлтөө явна. Тэгээ яваад ирлээ. Хэрэгэ бүхөө нэг өөр Монголын монголчууд Монгол төс сурсан юм уу? Сургаан мод бүтсэн хүнд нэг дархаа та дахин ингээд уламжлах боломж байгаа гэсэн юм. Одоо нэг зэрэгээ үе цаад элдгэн юм. Сайн фондрыг гараад ирлээ. APP. Одоо энэ даяаран бүр нүүн зарж байна. Тэгээ санаалаан бол одоо хин элтгэл болон тэгж чадлаар одоо миний үтгэрэнүүд ээрэг үгдвэл сайн хөвөрлт гэж бодож байна шүү дээ. За баярлаа. Одоо дараагийн сэдвүүдэд ормоор байна. Багшид амраад байна уу? Амраад байна. Амраад байна. Гинхүү яа. За. Хүүхдүүд гинхүү байгаа даа. Гинхүү яа. За, дараагийн одоо нийтийн талбарт хэлж байгаа хэл байна. Тэгэхэд сая бол ахаа бол нэг өнгөн гүйлгэнэ, өнгөн хэрэглэгэнэ. Энэ хөлийг одоо баримжаажуулдаг энэ нэг ажилд оролцож чинь гэсэн шүү дээ. Энэ тухай илүү шиг яриад өгнө. Нөө өнгөн хэрэглэнэ энэ одоо энэ нүнэ тухай одоо энэ ажлыг цангатгах юм төлөө одоо орноос одоо тусгай өнгөн хэрэглэнэ хүүхлийг одоо баримжаалцсан юм нэг дөрөмдөгт бол гаргасан. Манайгад ордосхот бол бас эргээд орны төрөнд суралж байгаас гаргацсан. Манай хушууны хэнэ болов эргээд ордосын хаан дээр дөрөмдөө ингээд баримжаа дөрөмдөсөлж байгаа. Бас энэ хушууны хэвчэнт юм болов энэ дөрмийн бол дөрмийн хэрэгжүүлэх юм арга гаргасан. Одоо энэ гаргасан бол одоо олон хэдэн одоо ч яна зүгээр ардуудын одоо энэ нь одоо туурслуулалт хэлт юм шиг. Одоо анх нь бол хэл байгууллага нэгцдэг. Нөнгөрлөн үзгэн одоо баримжаалал. Ямар аргаар нэг одоо нэг жилийн эцэст болоход одоо байдаг байгууллага нэгц одоо шалгаж байгаа. Тэгэхээр шалгах одоо уулдаан бол Монгол хэл хэл хамаарахгүй байсан. Сүүлд бол нэг өндөртнө ажил гэсэн ийм нэг нэрээр. Одоо энд дээр энэ дотор бол таач. За байгууллага нэг чинь чинь энэ өнгөн хөрөлөнө үүхэлтэй хятад Монгол сайхан баримжаа зарж байна. Нэг анх хамгийн суурын бол зэргээр зарж байна. Зэргээр зарсан суурын дараа эргээд зүв зарж байна. Эргээд энэ норманы хөдөө хөдөөг нь зүв зарж байна. Хөдөөг нь одоо зэргээр зарж байна. Ийм нэг байдлаар. За баярлалаа. Их утгуулгатай санагдчихна. Тэгээ энэ горгонд би нэг асуулт асууя гэж бодож байна. Чилүүд одоо өнөөдөр би одоо дүүгэн хайгаад одоо манай дүү бол улсын нутаг шүүнэ. Ардын байнгын хороо тийм ба. Ардын байнгын хороод ажиллаж байна. Ардын төлөөлөгчийн байнгын хороод ажиллаж байна. Тэгээ би энэ одоо засгийн газрын одоо их чухал газар гэж ойлгож байна шүү дээ. Тэгээ энэ гудамж удаж дараа одоо ийм хос хөлнээр нэг хэрэглэхгүй юм нэг байдал байна нэр гэе. Буруу орчлого байна шүү дээ. Тэгвэл би ийм нэг ардын хуур энийг олж үзсэн бол одоо энийг бас нэг жалруулах юм нэг шаардлага тавиан гэж бодог бол дараачийн алхамдаар яаж ийм нэг хөвөлд гаргахыг хүсэж ирэх юм. Аа энэ нь болоо одоо хэлдэг газар бол биш. Одоо энэ нь сүдэрлээ авчих. За энэ бол хаан байх юм зөв өнгөр тентэгл авчаад. Одоо манай энэ хушуунда юу байх юм? Үндэснээ нэг хэрэг хэрхэлэх товчоо. Үндэснээ хэрэглэгдэх товчоо байх байна. Энд бол тусгай бол өнгөн хөрөлөнө нэг өөхөл зүв зарж нэг үү. Ингээд хяналт тавьдаг нэг тусгай ховондоо нэг юу байна. Тусгай байгуулга байна. Нэг одоо алгын гэр хэлэх юм ба. Алгын гэр. Тэдэнд хэлнэ. Тэгээ тэдэн хэлсэн хонд тэдэн нэг дахиад эргээд одоо нэг зэн байгаа хараад байна. Одоо сүдэртэй явуулсан. За тань юм л ийм асуудал орчтой. Одоо хурдан чи залруул. Тэгвэл уулын ийм баярлаа. Тэгвэл уулын ийм байдлыг тохирч өнгөрсөн үү? Жишээлбэл одоо хүнээс шаардсан шүү дээ. Ийм өрөө шоу нэг жасна уу гэдэг ингээд үнээр засварлагдаж байсан. Хэлэх газар явахгүй уулдан. Чи хин тэлэх түүний. Чи байгуулдан гэнэ байгуулгын дээр баргийн бүр хатад зууд олоод оцсон. Хамаарахгүй. За баярлаа. Тэгвэл олонхи усуд ийм одоо ардууд одоо жишээлбэл энгийн усуд ийм үжилт байна уу одоо? Би одоо ийм нэг сайн юм хэлсэн тэр нэг департамент яоч хайгаад ингээд жалруулах гэсэн ийм нэг усуд байна уу? Эсвэл ийм нэг танилттай хүмүүд таарсан уу энэ ажлын хүнд одоо нэг ажил тах хүмүүдийн хэлэхгүй л одоо нэг зүгээр энэ малчин юм уу эсвэл одоо энэ одоо нэг алууна ажил хийдэггүй хүмүүс эдгээр хүмүүсийн одоо энэ байдлаар шинжиг үүрээ 100 хүн дотор нэг хүн нь юм жилттэй байж магадгүй энэс тэр чинь түүний анхаарах юм би түүний зүг урчууж зурулж хамаарах ч юм за баярлаа чүүд таны энэ ажлын байранд нь монгол хэл ярих шаардна уу энэ нэг ажлын энэ шинч нар нь монгол хэл ярих шаардна уу ажлын шинч нар монгол хэл ярих заахан шаардахгүй шаардгүй мөрдөн хятад хэл хэлэхний шаардлага боломж нь өндөр байна одоо цэгээ болов байгуул энэ гол юм дарга нарын зорилтыг үзсэн юм за одоо энэ урд урдөх баг гэж нэг байгуулт төр хөдөн дарга нэг баг гэж за энэ дотор энэ монгол хүний ижил хувийн их уула за энэ үстэ монгол хүн цохолцдог хүн энэ дарга нар болов болохын дотор за энэ одоо ажил одоо энэ шинэ хүн авах удаа явуулж байгаа нэг монгол хөвгдүүд явъя ийм нэг төрөл төр бол 5 хүн авах нь 2 монгол авах гэхдээ нэг хүн авах нэг монгол авах ингээд одоо ийм байдал төр бол одоо за энэ нэг байгуулгын монгол хэл ажил болов цаахан одоо өөр байгуулгаан бодуулаа сайс. За баярлалаа. Чигэл одоо таны ажлын байрандаа одоо энэ монгол хэл хэрэглэх ийм боломж байна уу? Эсвэл монгол хэл хэрэглэх ийм байдал илэрдэг үү? Байна. Одоо энэ одоо одоогийн хуулаар уусан засан гэж байна уу? Одоо энэ шидингийн шууд юм бол их юуст. Тэгвэл хуулаар уусан засан одоо энэ тэгэ хөдөө сууж байгаа нэг малттуул. Тэгэ ер нь энэ бол сургаа мороологтой суухгүй байж байгаа сайн одоо хөдөө сууж байгаа гэдэг. Тэгэ энэ бодлоор энэ хуулийн бол нэг юмс нь танилт бол байхгүй гэж болно. Ингээд бол одоо хүнээр мэхлүүлэх юм. Гур өөсөө энэ хууль ус ажил хийх юм. Одоо энэ бод одоо орчин үеийн жилд одоо тэгтий. За учир гарлаа одоо энэ монголчууд байна. Ямар одоо манаас үгүй бол тэгтий одоо шууд үгүй гардыг одоо малтас одоо хэл идэх юм уу эсвэл одоо өөрсдийн буруу юм хийж одоо ийм байдал одоо чангараа болох онцох нь одоо нэг жийлэг өндөр хүдээ жийлэг гэж байна уу тэр чинь өндөр хүдээ жийлэгээс нь хол давж байна үгүй нь айл хийж янаас их тэр их мөнгөөс нь давж хаа юм байдал одоо энэ бол төр малтдууд юм эхэлж байгаа жил тэр чинь жийлж байгаа жил биш юм за энэ байдал чангараа болох юм байж хад бол бүхэн өөр монгол хэвчээтэй одоо өөр монголоос цохолцлоо орносоо цохолцлоо цохолцлоо гэх хэлц одоо манай энэ байцгаараа одоо өрдөн цохорно байцгаараа энэ дээр бас тухайн оноо орцуулгын газар байна орцуулгын газар нь болов санаа за одоо энэ манай монгол малцан төмөнд зөвхөр энэ хуулийн зорилгын орцуулаад хэрэг байхгүй манаас нөгөөс сайхан юм амьдлаг жишээтэй зурагтай номтой за хүүхэд үзээ энэ бол үзээд ойлгодог ийм нэг номуудыг үсэн цохот ихгүй ингээд гитар хийгээ гаргацсан юм байна. Гитар хийцэн юм бол таваад. Эргээд төр хөвлөх стект юу байна уу? Марийн дээр ирхийн хутлаж аваа. Эргээ Монгол орчлоо даяар тандрахыг. Энэ ажлыг бол 2016 оноос хийсэн. Хийгээд 2018 оны 6 дугаар сард бол энэ бүх нийт 36 дэвтэр орчуулсан юм байна. Энэ 36 дэвтэр орчуулгад би энэ оролцоо амжиж юм. Одоо тэнтэй 10 алдарч ялах юм байна. Яг 36 дэвтэр бол одоо багаас сургуулийн хүүхдүүдийн ойлгоно. Тэр нэг хүмүүс нь ингээд ямар мэддэг байж зурваасан ямар нэг тийм ойлгохгүйгээс тусгай мэрэгжлийн үүд юу баргийн бэрхсаа фуд одоо амьдралд хэрэглэдэг үг. За чөргээд амьдрал тохиолддог жишээ зургтай. Эргээд тэр зургийн тусгай одоо өөр монгол ани монгол зураач тэр урж байгаа одоо дотор хүнөөс зураг бүр дээл мэлтэй бүр монгол хүн болгоо. Энэ 36 дэвтэр амбар орцуулгаа. Одоо нэтаны 6 дугаар сараас 10 дугаар сар болтор. Манай өгсөнд бол нийт 76 хацаа. 76 хацаагаас манай 44 нь бол монгол хацаа. Гур монгол нэртэй монгол малтуулсан гэж сууж байгаа юм. Ийм нэг байдал та. Тэгээ бол манай анх ахын 44 нь одоо энэ 44 45 хацаанд бол өрөөд энэ номодон бүлэ зүгээр өгч байгаа юм зурцгаар. Бас 10-д монгол сургаал одоо энэ чичэрлэг бол одоо дум сургаал зүгээр ажил мэргэний дэс сургаал. Ингээд 10-д сургаал зүгээр номын сан Уул дээр гацаан тусан нэг номын өрөө гэсэн байна. За эдгээр дээр бол бүр ингээд зогсгүй гар хөргөө зөвжээ. Тэгээ анх олон хөргөд 6 дугаар сар анх удаа бол ингээд хөргөхд болов. Малт за анх болон мэдгүй л да. Хооны энэ өдөр сар харчихтай 36 дотроос авалцсан. Ингээд өгсөний дараа тань за гэсэн хуцаа өнгөрч байгаа одоо манай байгууллага бүр хөрөөд ирд. За танай тэр ном илүү байна. Энэ хэрэгтэй юм. Одоо цагт мань одоо 10 дугаар сар болоход одоо орноос буцаа одоо гуйцал зүтэ. За манай бас хөдөлгөөд явъя. Одоо манай шаардлага тохон ус олон байна. Тэгээ сүүл бас нэг 40-д аваад одоо бусан габар хоогоо авартсан. Одоо энэ одоо миний бодхоор бол одоо манай одоо ил байгалын нэг дотор манай байцаагаар бол энэ нэг сайн хийгээд илцсэн. Усны сайн авчир юм юм бол эргээ шүүхор. За энэ байцаагаар одоо ингээм нэг ажил ингээд явагдал аварчлаа. Шүүхор нь ажил нь одоо байцаагаар оостой нэг илүү байх юм. Тэр тунд үржилийн хэчнээн төм төмөр хэрэг хийж хэрэг шийдэх цаг уу. Тэтгэрийн одоо ята намаас хэлээд усны өглөөг одоо шүүхор одоо өглөөдсөн. Одоо энэ жишээтэй нэмэд ёо эхлээ орцоолж байна. Одоо бодвол энэ жил яг хааж нуу яаж юм байх уу. За. Сайн талан бол юм байна. Баярлаа. Ингээд бол үндэссэн шатны нэг хос хэлний орчуулга бол одоо хүмүүсийн энэ хуйлна нухамсрын уулын хөдөлгөөлсөн байна гэдэг бас үндэссэн шатнаас бас ингэж шаарддаг юм гэсэн ухаантай шүү дээ. Чигүүд одоо энэ одоо ардын цогцолтоос авч хэлүүлэх үнэн юм боттой байна гэсэн ухаантай. Чигүүд ахад танай энэ одоо байцаа хорооно энэ чагдаанаа энэ цогцолтоос шатааж эхэлж бодно аа. Болно. Кадр чагдаа. Кадр чагдаанаа энэ нэг цогцолтоос авч хэлүүлэх нийтийн энэ талбар дотор одоо ямар газар энэ монгол хэл яваад улам үжигдэггүй юм өсгөл танай жогсолдоор авч ихэл үл шаардагдаг гэж бодож байна. Энэ одоо мол шаардагдаг гол газар бол ухаалаг хийх юм эсвэл ухаалаг хийх үед ямар шиг одоо энэ одоо гацаагаар одоо манай одоо сүндэшин стандарт гэж бодож байна шүү дээ. Одоо бүр гацаалуу явж одоо гацаа анхан одоо одоо манай хүсэл 6 сум байна уу? Сүм уулгаас нэлээ 6 ус. Чонд гол монголчууд төвлөрсөн бол Сүмүүд 10-аас Улаан болгоос тэгээд чип хандинг гэсэн нэг үг байна. Одоо бүр монгол хэлээр уулын интерс их 10-аас сум манай нэг үг очиход бас. За одоо эдгэр энэ хөдөн 30-аас сум уу явах одоо. Одоо монгол материал эдгэр амбар сайн аа. Одоохон энэ 10-аас бол Сүмүүд л үү? Нэг ухаалаг хийнэ яа гэдэг нь барагдсан хүн Монголчууд төвлөрч. За хурал мурал бүр монголоор хийц. Маш сайн. Тэгэл энэ энэ нэг байдал төрл Монгол нэг шаардагдсан. Энэ ухаа бол бас нэг юм бол одоо нэг юм бас одоо нэг хэрэг тухайлсан ажлаа хийдэг хүмүүс. За одоо ямар эрүүгийн хэрэг одоо байцаагаар нь одоо шүүхэр бол заалдуулах хэрэгд. Одоо яг зарим малцтуулсан болов. За яг өөснө Монгол Монгол орон болгосыг царгуун бичигэлдэл бэр бүгдийн бэр монголоор хийнэ. Энэ байдал дээр манай байцаа орон дээр залгаад адилхан монголоор хийнэ. Энэ нэг үеэс монгол хэл шаарддаг юм. Монгол хэл шаарддаг юм. Тэгээд одоо сая анхын ярьсан энэ жаргын энэ бичиг мичгэн одоо энэ ирэмжний бичиг мичгэн бүр монголоор бичсэн шүү дээ. Бүгдийн монголоор. Чүүн ингээд дээш шатанд ингээд одоо энэ шүүхэн шатанд одоо дээшээ ингээд явах үед бас энэ явагдуулд ийм нүүс гээд одоо заримд нь явагдаад ийнэ. Заримд нь болов яг тэ тийх байцгаа. Одоо яг цаах цэлүүдэн хоёр малчин заргуутай бол заргуулдан хийгээд манай хүснээ шүүхрэнд заалдалаа. За заалдаад нэг нь одоо энэ ингээд шүүн цэцлалтны биелээ тог бай. Бидийнхэн заалдана. За одоо ингээд хотын дум зэргийн шүүхрэнд заалдая. Бус би монголоор заалдах юм. Я монголоор заалдаг хүсээ энэ үеэс бол одоо дум зэргийн шүүхэр монгол монгол одоо нэг шүүх зүгээр байна. Тэгвэл монголоор үргэлжсэн. За ингээд орсон хойно одоо жишээлбэл би дишн заалдаад дийлчих юм агаад байна. Зөвхөн нөгөө төр заалдуулсан хүмүүс нь тэрэн дург болчих ёо. Энэ юм мар юм бүтэхгүй. Би энэ нь дахиад сүлгэнэ. Одоо нэг юм шиг одоо орно өндөр зэргийн шүүхэрөнд очиод заалдана. За ингээд заалдахад өөр монголд бол шүүхрэнд бол бусад монгол байна. Бусад монголоор хийгээд ийн. За анхаа энэ одоо нийт 3 алхам явуулчихлаа. Бүр монголоор хийгээд илчлээ. Ингээд илцэн хойдоо одоо бусаа энэ маргалдаан тавлаад болов. Эргээ байж байгаа оронд одоо усны нэг заалдаг нэг хэлвэрээр ирчихнэ. За 200 хойдоо за манай хөшөө бол одоо монголоор хийгээд илнэ хэвээр. Цэгсэгдэн бол яана. За энэ хөлөө завсан энэ нэг алуун гэрэн болов. Монгол хүн байхгүй байх магад. Энэ үес одоо тэр хэрэг шийдэгдэх хүнээ нэгтаад за ерсэн материал нь бүр монгол. Тэр үес бол одоо манай ус хүн өнөөс эргэж монгол материал гитал болгож орчуулд тэр хүнд. Энэ нэг байдал. Бус нэг бол хотын байж байгаа хоороо. Одоо хотын байж байгаа хоороо л одоо нийтэн бүр хтад дүрцэн. Хөтхөө монгол. Одоо нэг хэрэг бүгдийн бүр монгол дөгөөд юм шиг монгол хэрэгэрүүл. Тэр хүнөөсөө бүр ингээд уралж жан тий. Энэ нэг хэрэг бол би дараагаар ингээ уралж явах хөөс жаа нэг монгол материал монголд нь тааруулаад дасууд монголоор хийсэн. Тэгэхээр монгол материал нь хятад нь тааруул одоо усаа манад оруулсан орцолж өгдөө явж явуулж байна. За баярлалаа. Тэгвэл энэ бол одоо миний энэ нэг сэдвийн бай бүхий асуух уснаа тэ асуулт уу гэна. Чигээ хамгийн сүүлийн сэдвүүд нь орё гэж байна. Ага жаахан чай маяг уугаад амраад авна уу чигээ. Амрах юм байхгүй. Гүнэг өдөр ядарсан орой ус чагаргаж чирмэгээ ирчих үү? Би өөрсдөө сэтгэл ширүүхээр чирмэгээ ирчих үү? Ажийн гол хүмүүстээ. Би вэсэ чаймын үтиг одоо зэрэглэгэн би юу сүд гараадсан дараа сүдэл авц. Чиш нороос тэр чиг чай дидий. Хачараа нэг дэжсэн. За тэгвэл миний хамгийн сүүлийн сэдв нь одоо миний судал миний өөрийн яг судалж байгаа докторийн судалж байгаа нэр сэдв шүү дээ. Language and identity. Тэгээ би монголоор орчуулсан бол хэл болоод өврийн өвөрмөц чанар гэж орчуулсан шүү дээ. Тэгээ нэгдүгээр асуулт нь бол танай үндэснээ тухай ойлголт хий сурал чийгээ бодож байна. Монгол үндэснээ тухай. Монгол үндэстэн үг чамд танд авчлууд ямар ухаагдсан юм? Аа монгол үндэстэн бол одоо нүүдэл одоо нүүдэл одоо нүүдэл малжил соёлтой өмдөлтөнг хэлэвэл тэг халахт бол ус итгэхэд байгаа юм гот. Өөр Монголд одоо энэ нэг нүүдэл соёлтой Монгол нүүдэл соёлтой юм аа хэлэвэл одоо нийцэхгүй л аа. Энэ 80 хэдэн оны 90 хэдэн оноос хэлэв. Гэлчээрийн бүр хөрөө татуул, тор татуул. Энэ сууршуулчлаа шүү. Нүүдэл хүнээс бүр сууршуулчлаа шүү. Тэгэл энэ одоо манай өөр Монголд бол Монгол үндэстэн нүүдэл соёлтой гэж хэл гарсан бол дэмэггүй л аа. Өдөөөр орчмын жилүүдэн Шилгэн гол аймаг, Хөлн буур зарим гацаа нар бол Монгол айлууд ингээд хоорондоо одоо ингээд хэлэлцээд ярилцаад хоорон зөвшөөрлцөөд зэн торон брааж хаяад энэ 10-аад айл одоо энэ бүтэн нэг хөвлцээр ингээд одоо малан бол харуулна. Одоо нүүдэл соёлын бол одоо сөргөөжийн сургаатай. Миний байдлаар бодоод одоо өөрөд Монгол үндэстэн бус юу вэ надад бол ясархаа хөшөө үндэстэн жил нөө ясархаа хөшөө үндэрсэн одоо төд толгойл мөрөг их юм байх юм одоо ийм нэг байдал ясархаа хөшөө үндэрсэн бай чи би юу сонсоо чи чайлгаан үндэстэн гэж сонссон чайлгаан үндэстэн нь одоо гол юм чайлгаан байдгаан уучаран хүн төв нэг нэг ингэдэг муу санаа гутгах боломж нь багас гүн одоо төрөл одоо үгч нөө одоо нөө хятадчууд ороод ирчихэд монголчууд цайлган зарим монголчууд цайлган байсан. Одоо энэ юу гэдэг вэ? Усан дуу зэ нэг тусал бэхөө тусаа хасаж өгдөг. Одоо ингээд булан хатад эхэлж юм. За баярлалаа. Тэгэд танай улс орны тухай танилтын асууйг бодож байна. Хэрвээ англиар асуувал where are you from? I'm from Inner Mongolia, Ордос. Утаг хүсүүг одоо баннер үү юу гэдэг вэ? Утаг баннерыг орчуулж байгаа. Жерминий таун гэж жерминий баннер гэж. Аха. За. Баярлалаа. Тэгээ өнөөдөр би нэг жах хүүхний сургуулж ирсэн. Хаана хин хүн бай? Яг 2-3 настай жах хүүхдээ сургуулж ирсэн. Би гатуу юм хүн бай гэдэг юм. Аа. Тэгээ тэр түүний хөтөгөр хэлж байсан. Яг тийм би гатуу юм хүн бай гэдэг шээ. За. Чигүүд одоо ахаа өөрийн хаан биен бол одоо I'm Mongolian. I'm from Inner Mongolia. Ортос гэж ойлгосон байна. Тэгвэл таны энэ өөрийн энэ identity, өөрийн энэ танилт. Танай эхэлж байгаа монгол хэлтэй ямар хол үүдэлтэй гэж бодож байна гээ. Тэгээд Одоо өөр нэг аймаг, өөр нэг одоо энэ зүүн орны аймаг орноор байсан болов уу? Одоо Монголыг ингэж хилдэлхэл даа. Одоо тэр одоо ихээр холимог болж байна. Манай энэ орд одоо их холирж байгаа юм гэдэг. Энэ бүрийг нь одоо ядгуур гэж хэлж байна одоо. Одоо энэ ордсын хэл нь ядгуур Монгол уу? Тэг ярьснаа Монгол уу гэж хэлсэн би. Тийм. Чиглэр нь тэг усан нэгэн болов ордос бол байна өвөр Монголдаа бол соёлын монгол соёлын өлгий гэж байна. Эргээд ордос төр бол үүшин хөшүүлүүдэ эргээд бас тэр цайх соёлын өлгий нь үүсв. Цум манай одоо тэгвэл утаг үүшин хоёр удаа савлаж байна. Тэг энэ нэг суурандаа одоо монгол соёлын нөлөө нэг илүүс чиглэлээр нь одоо сайн мэнэ өндөртний хөвжлтэй шиг тэг манай хамт суралт нь үүшин нэг хүн ус бол өндөртний үйлс сүрхий л да. Тэгм тэтгэрийн нөлөө байв. Тэтгэрийн нөлөөгөр одоо манай сайн одоо зэрэгэлдээ нөлөөтэй хөтөн хөшөөнийг нь монголчууд яа. Тэг үүшин өвгөлтэй. За хөндөтхөх юм ус бол одоо нэг үүшин монгол өндөртний үйлс нь илүүс уулдаан бол жодоо нүдэн хийхэд хятад монгол хавтан. Тэг сүлд бол одоо ямар энэ соёлын талаар үүхлэнэ талаар Асаа өөрөө өмдөстөн заахан ухамсартай илүү үлж юм зэрэг ба. За баярлалаа гөөгөө. Тэгээд одоо гөөгөө одоо 10 жил гэж хэлвэл гэтэрч хан ба. 9 жилийн юм нэг улсын алуутнаа юм дурчлагтай байна. Тэгээд одоо таны жалж авчраад одоо бас энэ засгийн ордны хэлийн төрийн бодлогын эрхич хөлөгийн хамгаалахын тухай одоо таны танилтын ойлгыг бодож байна. Энэ чөөн тоонуудын сна хэлийн тухай нэ хэлийн төрийн бодлогын тухай таны танилт ямар байна? Нэ ойлголт юм байна. Энэ үний бол одоо улсын тэр нэртнаас авч хэлвэл үндсэн хуулдар бол уталж байна шүү дээ. Одоо энэ онцгой энэ зарга хийх явуулт бол тэгээ чигээс ямар үндэстэн болоо гэхдээ чи энэ таны үндэстний өөрөө нэг үхэл өсөв үчиг тав бол тэгээ зарим одоо өсөлт одоо өөснөө үхэл өсөв үчигэн зарах юм дээ дэмжинэ. Ингээд хэлж байгаа. Сэвэн эвэнк бол одоо нэг хөлөн бүрийн эвэнк үндэстэн бол өөснөө үүхэл нь байна. Бичиг байхгүй. Тэгээд чиг өөр бол одоо нэг хөлөн бүрийн нэг сүү хороо байцаа хоронд бол эвэнк хэлэр бас энэ зарга бүрийг хийгээ явагдаж дийлнэ. За энэ бол за бичиггүй үүхэлэр мөн явагдаа дилж юм. Одоо энэ бол одоо улсын төв нэг үндсэн хулаас одоо буталж байгаа нэг. За үндсэн хулаас буталсан хань бол одоо ингээд өвөр Монгол оронд тэр Монгол хүүхэл өсвөгчийн дөрвөн хэрэгжүүлэлт ямар ямар арга гэдэг байна. Тэгвэл нэг өнгөн хөрөглөний хүүхэл өсвөгч гэдэг байгаад дөрөнгөө. Одоо ингээд 2-3 жил болов. Дөрөнгө тотал гар дээр цаа одоо яа чахуулцаж байна гэж хэлдэг. За баярлаа. Тэгвэл сая ах болдонгөө ярьсан шүү дээ нэг ордос Монгол хэл бол одоо ордосын нэг соёл эсвэл Монгол ордосын гэхэл бол одоо судан болж байгаа ингээд соёл гэж ойлгож юм шүү дээ. Тэгвэл таны ойлгосноор энэ хэл аюул тулгарч байна уу? Аюул тулгарч байна, тулгарч байна. Одоо мануудын үе дээр бол энэ ордос хэл юм бол одоо юм ордос Монгол үг юм бол хэлээ дийлж байна та. Одоо яг эх оргинд үлээ дийлж байгаа бодож. Одоо тэгээ байг малчтуудын хэлдэг үг нь мануд бол бас одоо хаягдаад байх болж байна. Одоо мануудын хүүхдийн үеэс эхэл одоо бараг устана. Манай үеийн тийм их хэл хань байцх юм. Тэгэл энэ ордос Монгол одоо энэ ордос Монголыг одоо зөвхөн ямар нэг дуу дүрсээр сэнгэж үлдээхгүй л нүгмэс юм байх болоо. За баярлаа. Тэгээд миний хамгийн сүүлийн асуулт. Багш ядарч байна уу? За энэ олон улсын хөлөөд байгуулагын сран хүмүүсийн шинэ ухаан соёлын зохион байгуулалтаас болоод гагч бол ордос хэл энэ үг Монгол оронд энийг бол аюултай төлийн уу аюултай гэж аюул тулгарч байна гэж нотолсон байна. Тэгээ энэ талаар бол одоо ах ямар ойлголттой байна? Жишээлбэл энэ бол одоо миний судалгааны бас нэг их сэдв үн UNESCO 81 энэ төрлөнд дэснэ одоо аюул тулгарч байгаа байдлыг бүр ингээд нэг газрын зураг шиг ингээд хоо гаргасан байна. Тэгээ энэ дээр одоо Монгол гэж бичсээр гарч ирэхгүй. Гэтэл ордос гэж хэлсээр энэ өөр Монгол оронд бол ах энэ ордос хэл бол аюул тулгарч байна. Энэ нэг аюулын дэсэн бол 5 дэс байна шүү дээ. Энэ ордос хэл одоо critically endangered гэнэ. Одоо цаашаа явуул одоо. Тэгвэл critically endangered гэдэг байдал нь бол одоо би ахад жишээлбэл би өөрөө нэг асрын тань Welsh дүүжсэн шүү дээ. Welsh хэлтэй. Би ерөөсөө Welsh хэлсэн хүний олж үжсэнгүй. Энтэй нэг юм шүү. Эргээ би докторон бол Айрландд үжсэн. Айрландд болсод нэг Irish хэлгээ өөрөө байж шүү. Тэднээс их хэлий ер одоо байл нь одоо монгол хэлтэй айлхахын аргагүй шүү. Үнний миний үзсэнээр шүү. Хэвдэг хүн одоо зөвхөн нэг бууралчуудын ярьж байгаа үсгүүд шүү. Тэгвэл урд ус хэлий бас одоо ингэж нотолсон байна ах яаж ойлгож байна? Одоо энэ бол ая энэ бол одоо нэг юуд болов Монгол сургуулиудын энэ уултан бүр сум гацаанд бүр монгол сургаалтай гэсэн юм. Тэгээ нэг монгол сургуулиудын бүр байг холгоод туршуул аваад ирлээ. Чууд энэ хөдөөгөр мөлтөдний бүгдүүд тэр бүт сумны төр сургаалууд нэгмэс монгол орчинд юм. Бичэл буугаад 20% лав бүр сэйүүтэйгаа малтайгаа нийлчих юм. Одоо өргөн хуцуунд аваад ирэхэд чи хөтэйгэн хүүхдүүд яа наа. Чи хуцуунд дэр тэм хуцуунд суусуу суу 6 цөлөө төв картана хараа. Картан харсаа хөтэйгэр дэ харах дурггүй. Одоо юу вэ? Сүлжээ нэтвэк юм. Сайфон надад дийлэхгүй юм. Бүр ийм болов. Энэ нэг шалтгаан ба. Чи хуцууны юм наа бэлчээр дэ одоо монголчууд өөрсдөө бэлчээр юм бүр татаад тухтаал да. Бэлчээрд нь монголчууд байдаг бэлчээр нь хөдөөгийн бэлчээр нь хятад болоод байна. Эргээ монголчууд нь одоо тийм манай хам сургалт авч монголчууд хүүхэд авахгүй. За би л хүүхэд авахгүй. Тэнх бол монгол хүн ам цөөр яв. За монголчууд нь цөөрөөд монгол сургуулиуд нь бүр ингээ яваад хятад олонтой газар ирээд суугцсан. Одоо энэ нэг хоёр гол салтгаан бол Монгол хэл одоо энэ ордос монгол хэл бол тэгээ уламжлах дахтар нэг юу ч хэлэх. Залгадаас нь нарийн зүгт. Залгадаас нь нарийн уламжлах